Szczególnie polecam. Autopromocja. Swallow whole. Moje ręce w czoło policzki.

strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Thank you.

Zamykam oczy, wszystko się kończy. Lecz na pewno wiem, że nie skończy się źle. Powoli nie przytulnie.

Może tak, może nie, może odnalazłam cię tak szybko.